بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. رواية إمام مسلم. از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: امرت ان اسجد على سبعه اعظم، امر شدگی هستم، یعنی بر من امر شده است تا اینکه بر هفت عضو خود سجده بکنم، در حالت سجده. هفت جا باید در زمین برسد. هفت عضو هست باید در صورت سجده کردن، در حالت سجده کردن اون هفت عضو از زمین بلند نباشد. یکم الجبهتو، یکم روی، یعنی که باید پیشانی انسان از زمین بلند نباشد در حالت سجده. و اشاره بیده الى انفه و الیدین، و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اشاره کردن به دستانشان و سوی و بینیشان، یعنی که پیشانی تا بینی باید در زمین برسد. و الیدین، و دو دست، و رجلین، و دو پا، و اطراف القدمین، و سر انگشتان پا باید در زمین در حالت سجده برسد. یعنی که هفت اعضای هست که در سجده باید در زمین برسد. اون عبارت است از دو پا، یعنی دو سر پا، و دو زانو، و دو دست، شش اعضا، و پیشانی با بینی هفت اعضا. یعنی این هفت اعضایی است که باید در صورت سجده کردن، در حالت سجده کردن در زمین برسد. ولا نکفی تثیاب، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرمایند که و باید لباس خود را جمع نکنیم. لباس را جمع کردن در حالت نماز، پوشاک را ساز کردن و یاقه را ساز کردن و جامه باشد جمع کردن در بدن خود، مشغول شدن به پوشاک و لباسهایت. رسول الله میگد ولا نکفی تثیابه، و جمع نکنیم باید پوشاک را در درون نماز. ولا شعره، و موی سر را نیز فسان نکنیم در درون نماز، یعنی که در حالت نماز خواندن سر را، موی سر را ساز کنیم و جا به جا کنیم، موی سر را شانه کنیم، موی سر را به این طرف و آن طرف حرکت بدهیم با دستان. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید این کارها را نکنید. این هفت اعضا در سجده رسیدنش واجب است و ضرور است که باید در سجده این هفت اعضا در زمین برسد. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت کرده است.